بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها. باب بيان ما كي عدينتي سيبو بابي هي يجب واجباي على من قفكر كي سكو واجباي أتى ويمد أو يعني أتغي حليلته حاس كيسا يعني مد إساق حلاش أو في حال حيضها حيض كيدا لحظي إذا أتغي بعد علمه أغانشيه سكاقذاله بنهي الله عز وجل إلهي نهي جيس أغاده مركو أغاده كقذال عن وطئها أو رابي ألي وطئن تيدا أما أتقتان كيدا إنو رابي مركو أغاده كقذال. طيب عقال كان مركو ترجمة ذا معنيه ذو يام أغاد لي حديث ككسو أراري قفكو هدي وهوين تيس أتقو في حال حيضها حاكو واجبي ولقربا وكفارة كفارتنا وحو إشاري إنه واجبه سهدي حديث كيدو سقناده بعد علمه بنهي الله عز وجل مركو أغاذي كدي مركو كفارتي بوحو كفيرنا يا من باب العقوبات إنه تهي وانا كفارت وحي كمتها عقوبات كما زواجرت عقوبات ونقفك وحي كبدع ذا بعد العلم oo qofka hadaan waxba ogeyn isaga markada cuquubadii ku dhicimayso. طيب شيغان يعني حاران ام نهي ان او كسو اروري ama inay haaran tahay doonan ogeyn laakin adu ogyahay inay haaran tahay laakin kafaarada uu ka jaahil yahay markaas waa ku dhaca xukunka laana xukunka mas'aladu waa ogyahay markaan labadaas marka culimadu waa kala duwan oo shaygaani kafaara ka waajibayso xad baa ka waajibaya ma oga laakiin inuu ilaahay reebay waa ogyahay qaamat calayhi alxujja qofkaas laakiin qofka aanba ogeyn inuu xaaraan yahay kafaara kuma waajibayso liana alkafaarata min baabi alcuquubaat waalzawaajir weeyaan. طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن عبد الحميد وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني ثقة عن مقسم عن ابن عباس مقسم نوى مقسم بن نجدة ويقال مقسم ابن بجرة سيدنا والله صدوق وكان يرسل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ننك يأتي امرأته وانتي سئو إمانا وهي حائض يدو حائضة يتصدق وصدق يسانا بدينار دينار أو بنصف دينار أما نصف دينار دينار أما نصف دينار أي صدق يسانا. طيب دينار كاد ما نسو دينار كاسنا وحال لغا فيرنا دبعا لباتن كي دينار دي سديتن يشن غرام اي تهي دينار كي مركا وحا ونقون كرو هل كاس ايا يا لغا ايا يوكسو بحايا. طيب مركا دينار اما نسو دينار ايو صدقي سانا يا دينار كاي نسو دينار كا علماء قاروحي راهدان haddii uu u tago fii xaali xaydku uu aada u socdo shiddati sayalaanihi ama marka hore ayaamaha hore hadduu u tago dhiigga uu xoogga u socdo diinaar uu bixinayaa marka uu go'i rabo agteedana marka uu u tago nisfu diinaar uu bixinaya ama waxay yidhaahdaan nisfu diinaarka wuxuu bixinayaa markuu ka go'o iyadoon qubaysanin marka uu u tago diinaarkana wuxuu bixinayaa iyadoo uusan ka go'in marka u tago labada siba marka way u qaybiyaan inay haweentu qubaysatana waa shardi intaan loo tegin jimaaca iyo salaada qubaysay u baahan yihiin tadahur laakiin soonka iyo tadahur uma baahna, isaga gadaal waa ka daahara qaadan kartaa. Taasna marka shibhi yani ama ijmaacaad baa ku soo arooray masaladaas. Mujaahid iyo Cataa ayaa waxaa laga wariyaa, iyaga laga sheegaa inay qabeen iyada hadduu ka go-o iyadoon qubaysanin in loo tegi karo, laakiin riwaayaadka Imaam Alxaafid Abu Ibnulmundir raximahullah wuxuu leeyahay Abubakr Ibnulmundir awsadka wuxuu tilmaamayaa inaynan ka ansixin. Mujaahid marka sanadka loogaga warinayo Layth bnu Abi Sulayma ku jiro daciif ah, Cataana qowlka kalaa ka ansaxay. saa darteed marka ijmaacu inuu qaa'im yahay xoojiyaan culimada badankood. Ayib, xadiidkan isaga marka laakiin idiraab baa lagu cileeyey hadal aad u badan, khilaaf aad u fara badan baa ku jiro hababka markaa lagu kala warwariyey oo aan kala rajaxmaynin. binaan calaa dalika marka xadiidka taasay ku cileeyeen. waxaa kaloo lagu cileeyey Alxakam ibnu Cutayba lam yasmac min Miqsam hada alxadiida, gaar ahaan yani xadiidkan Abu Xaatim saasuu leeyin unan ka maqlin. ayib, adu marka duruqdiisa faraha badan, mana la jamcin karo, khilaafna waa ku jiraa. wacalaa dalika acalluu bilidiraab, idiraabkaasay ku cileeyeen. saa darteed marka Shaafici wuxuu leeyahay waxaa fiican inuu Ilaahay u toobad keeno kafaarada, maadaama xadiidkeeda uuna xoog badnayn. Ibnulqataan Alfaasi ayaa soo dhoweynaya isaga xadiidkan kitaabkiisa Bayaanulwahmi Waliyahaamka. mar hadduu da kafaarada khuruujan can ilkhilaaf oo kafaarada iska bixiyo wax dhiba male, waa fiican tahay, soo khilaafkaa ka baxay. qaala baabu maa tafcalu lmuxrimatu idaa xaadat, baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu baabiha tafcalu ay samaynayso almuxrimatu haweeneyda muxrimadda ah idaa xaadat haddii ay xayso, naagta muxrimadda ah ee xajka xarman haddii xayd uu ka yimaado iyadoo ixraamkii ku jirto maxay samaynaysaa. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu can cabdiraxmaan bni alqaasim can abiihi can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli illahi sal alla slam, nebigaan la baxnay laa nuraa xaal aanan arkaynin oonaan u yacni malaynaynin ila alxaja, xaj maahe wax kale aanan arkaynin. falamaa kaana markuu ahaa bisarif, meesha sarif la yidhaa markii uu joogay, xidtu waan xayday bay tiri, fadakala calaya rasuululahi sal alla slam, nebiga ii soo galay waana abkii anigoo ooynayo. faqaala wuxuu yidhi maa laki, maxaa lahaantaada ahaaday oo kugu dhacay, ana fisti, ma xayshay. faqultu waxaan idhi nacam haa. qaala wuxuu yidhi haadaa kani amrun arin weeyaan, katabahu llaahu alla uu ku qoray, calaa banaati aadam, aadam ilmi gabdhihiisa, waa shay alla aadam gabdhihiisa uu ku qoray. kitaabadaanna waa kitaaba qadariya kowniya waaye, waa u qadaray baa laga wadaasaan kitaabada laba nooca, qadariya iyo sharciya. kitaabada sharciyada ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu iyo kutiba calaykum lqitaalu wahuwa kurhun lakum ayaa ka mid ah. middaan marka hadda waa loo qadaray waay, oo ilaahay baa marka ku qadaray korkooda. calaa banaati aadam, marka haddii la yidhi xaydku inuunan reer bani israa'iil la soo bilaabanin ayaa meeshan ka muuqanaysa. marka qaar baa waxay leeyihin reer bani israa'iil baa cuquubo looga dhigay iyagoo ku bilowday, sidaas waa laga xoog badan yahay. bukhaari waa ka dhaho waxaa xoog badan hadalka waxa nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam, oo ah in ilaahay uu ku qadaray aadam gabdhihiisoo dhan, reer bani israa'iil keliya lama dhihin. ayib, faqdii maa yaqdi alxaaj, marka laba dhacdaa nebiga xaasaskiisa ku dhacday oo caaisha hadda waatana iyadoo murugaysan ba u arkay, waa sabarsiiyo. hada yani wuxuu yidhi amrun katabahu llahu calaa banaati aadam, markii la yidhi safiya ayaa xayd ku dhacayna muxuu nebigu yidhi caqraa xalqaa axaabisatuna hiya, caqraa xalqaa waxaa ka muuqda yani habaar camal, laakiin aan loo qasdaynin soomaaligaba xataa erayo aan habaar iyadoo laga rabin la dhaho waa jiraan soo maahna labadooda. marka muxuu middaanna sidaa u yidhi middaasna saas uu u dhahay, labada maqaamaa kala duwan. maqaamkaas uu sidaas ku yidhi nebiga sal alla slam wuxuu ahaa maqaam dadku ay guuraayeen oy bixi rabeen oo yacni xajkii uu dhammaaday oo madiina loo socday waay, markaasaa waa xayshay markii la yidhi ee mana xabisaysaa waaba dhibba sidaani saasoo kale ay noqoneen. Marka maqaamkaasoo kale marka xoogaa eed ama hadal kulul iyo hadal noocaas waa istaahilaa. Halkaana xajkii waaba loo socdaaba, eedda caaisha iyada ciday xayiraysa male, bal iyadii baaba murugaysan in marka xoogaa murugta laga yasiro, marna ayagaa dhib qabo oo dhib ka cabsanayo, marna iyadii baaba ayaa murugaysan. mowqifka unbaa marka maqaamka kala duwan, likulli maqaamin lahu maqaal. ayib faqdii qaday oo yacni faqdii gudo, maa yaqdi lxaaju xaajiga waxa uu gudanayo gudo, hayra allaa taduufii bilbeyt, laakiin aadan dawaafaynin kacbada. yani adigoon kacbadii dawaafaynin waxaad yeeshaa marka acmaash intiisa kale gudo. wadaxaa rasuulu llahi sal lay slam can nisaa'ihi, nabiga haweenkiisu ka udxiyeeyey, bilbaqari lo-ba uga udxiyeeyey. marka maxalu shaahidka hadda waxay tahay iyadoo xarman ayaa xayd ku yimid, iyadoo xarman haddii uu xaydka ku imaado taqdi lmanaasik, acmaashoo dhan waa gudanaysaa, dawaafkay dib u dhiganaysaa bis, oo dawaafka lama samayn karo dahaaro la-aan, isagu salaad oo kale way dahaaro u baahan yahay waayahay. meeshaan marka bukhaari wuxuu u daliishaday naagta xaa'idkaa inay qur-aan akhri karto, leanna nebiga qur-aanka kama soo istathnoonin, wa min sha'ni alxaajina inuu adkaar iyo qur-aan iyo wax akhristo. dawaafka bis buu nebiga ka reebay salawaatullahi wasalaamu calayh. bukhaari baa sidaa u daliishaday fii saxiixihi, laakiin jumhuuru ahlilcilmi waa sheegnay sida ay qabaan. amaa xadiidka aan soo marnay ee cali ee dhahayay lam yakun yaxjubuhu, kama celinaynin nebiga can qiraa'ati alqur'aani, qur-aanka akhrintiisa, laysa aljanaaba, janaaba maahay, wax kale kama celin jirin, waa sixadiisana waa laysku hayaa, hadduu ansaxana mujaradu ficlin waaye, oo ficilkana lagama qaadanayo nahyi markaas. nacam, ee nebiga sal allahu salam yacni marka uu janaabada qabo waa iska dhaafi jiray qur-aanka, ee xaaraantinimo ma uga tegey, karaaha miyuu uga tegi jiray, yaxtamil intaba min xayu diraayana, marka daliil oo sariix ama aha, ee min xayu riwaayana aad uma sugna. ayib, labadaas wadiifana marar badan waa sheega, waa muhiim. nacam, naska sugnaanshadiisana waa layska fiiriyaa, dalaalada sida uu u mudaabaqaynayana waa muhiim. labadaas marka waa in mar walba ardayga uu fahmaa, haddii uunan usuul baraninna ma fahmaayo midda dambe, haddii cilmiga xadiidka iyo uunan baraninna midda hore ma fahmaayo. laba cilmiyo marka isu baahan waay. qaala baabu maa tafcalu nufasaa'u, haweenka nufasada ah ee dhiig umuleedka uu ku dhaco waxa ay samaynaysa, cinda alixraami, ixraamka agtiisa. tii hore waxay ahayd waa iyadoo xarmana xayd yimid, middaanna iyadoon weli xarmanin oo hadda xarman rabtaa xayd u yimid. marka haddii xaydku uu ka imaado ama dhiigga umusha oo isku mida uu ka imaado, ixraam ma bilaabi kartaa? tii hore waxay ahayd ixraamka dawaamkiisay ku saabsanayd, baabka tarjamadaana waxay ku saabsan tahay ixraamkii in la insheeyo oo yacni la bilaabo. ayib, ayuu ku saabsan yahay. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wamaxamed bnu lmusanna wa yacquub bnu ibraahim wallafdu lahu, qaaluu xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaan qaala xadaanaa jacfar bnu muxamed wahuwa jacfar bnu muxamed ibni caliy bni lxuseyn جعفر الصادق قال حدثني أبي ومحمد الباقر أبو جعفر. طيب قال وحير أتينا جابر بن عبد الله بن أنمد فسألناه وحان سؤالنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم النبي حج كيسي فحدثنا وحنوشيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي خرج إنه بحي لخمس بقينا شن يضي كهر سنتهي من ذي القعدة وخرجنا معه وأن لبحنا حتى إذا أتى ذا الحليفة مركو يمد ولدت أسماء بنت عميس أيا رشي محمد بن أبي بكر بي رشي محمد بن أبي بكر بي رشي. طيب ومركي هو جعفر قبي جعفر وكرد انتي أبو بكر قرسدي محمد رشي. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يسعد درتي كيف أصنع حسين سمي يا بيتري. qaala nebigu wuxuu yihi iqtasilii qubayso, wastadfirii meeshana yacni cub oo hoostaada yacni marka yacni gufeeyo cub, uma markaa dabadeed ahillii, kadib xarmo oo xaj ama cumro waxaad rabto ku qayli, oo labeyka cumratan ama labeyka xajatan dheh. xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa fiihi sixatu ihlaali lxaaid, naag xayd qabto ixraamkeedu inuu ansaxaayo, laakiin ilaa uu ka go-o dawaaf ma samaynayseed. ayib, tarjamada macnaha uu u tarjamtayna sidaas waay. ayib, iqtasilii qubayskaanna waa guslu lixraam, qubayska ixraamka waaye maahane, qubays hadda ay wax ka mayranaysa iyo ma aha. ayib, qaala baabu dami lxaydi yusiibu thawba, dhiigga xaydka xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay. yusiibu thawba, marada asiibaayo, dhiigga xaydka oo marada gaarayo xukunkiisa. wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullaahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu saciid huwa alqaan can sufyaana wahuwa athawriyu qaala xadaanii abulmiqdaam thaabitun alxadaad can cadiy bni diinaarin qaala samictu uma qaysin binta mixsanin أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يسوع شيء عن دم الحيض حيض كديقي سيصيب الثوب مرض أصيب أيه قال وحوير حكيه حق بضلاع لان قري يعني قري يعني لان قري كحق كتر واغسليه دق دبادت بماء بيكو دقي وسدر جيت كقبك عليمه كدق يعني او ماذا ايو اسك قلي بوسكي شام بدا ايو حلم ايو طيب حكيه بضلع واغسليه ذا سبحان الله قادنا ديق حيضك انه نجاسيه وماش او غارو ان لا دقي اهل العلم انا وحي او قياستين ديق جراحات اما يعني ديق عادي قفك سو غاريا وا او قياستين طيب فارقنا مجيرو هذا او يعني لبدوا ديق الإمام أحمد بن حنبل الإمام النووي إجماع صون نقليان إمام النووي خلاف الآن وصون نقلنا يا إلا وحا خلافك كان يبو لي متكلمين متكلمين تنا خلافك لا يعبأ به دق لو دق ما يب فقه مسائل شان ديني شرعي بقى. طيب وحباد يو خلافك وحوي هاي ملا مجموعة سداس كله شرح المهذب الإمام أحمد يسوون سيده وكال إجماع وصورها راي وليبا يدو اللوغي إمام أحمد ينو آد إجماع وآد أذقيه أيوة دانا مسألة دانا كصورها راي مارك إجماع هاسي دلالة آد قوي وآوائي النص يعني واحد لغا فهمي أو آن باب كاس كسو أرورين أما احتمال قلي كرحتا ونوع احتمال أو جيري كرو لابد مارك آي مدى أمبا وفهمي لها يعني يغلفتو مارك إن لا يسكال لقو ديقيا لغا فهمي واغسليه بماء وسدر كله. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر. فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هشام حاسكي سيئة هشام بن عروة طيب المذير نواها يعني عن أسماء بنت أبي بكر مركا وحي كورينيسا أييدي دي كورينيسا وكانت تكون في حجرها وكانت وحي تكون إني أهانيسو في حجرها والا كورتي أو يعني تربية دي دي بربارين تي دي لحظة دي هاي ويكسقنا دي دا كوريسي أن امرأة نويني استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بعد ده يسأل النبي يسأل ويديسي كجواب دلبتي عن دم الحيض حيض كدي جيسة يصيب الثوب مرض الجاري فقال وحير حتيه حق ثم مركا الدبادات أقرصيه بالماء بيك فج ثم مركا الدبادات انضحيه بي الراعي هدنا انضحيه بمعنى اغسليه والرواية كلا يا معنى أي في أي لغة فسرها مركا ورماش حق دبادات بيو انتهت leehdo fuji oo rug markaad fujiso ka gadaale haddana korka biyo ka raaci aad in loo daahirinayo wasallii fiihi dabadeed ku tuko tarjamada markii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir baabu lmaniyi yusiibu thawba manidii xukunkeeda caddaynteedii buu u baab yahay yusiibu thawba marada gaarayso manida marada gaarayso xukunka caddayntiisa. Oo yacni wuxuu rabaa inuu yidhaha manida xukunkeeda najaas miyaa mase najaas ma aha. ayib, xadiid badan baa ku soo aroortayo mar nebigu inuu iska dhaqay uu dhaqay waa soo aroortay, mar waxaa soo aroortay caaisho inay maradiisa ka jejebisay farki, mar inay ciddida yaan uga xogi jiray ayay leedahay manida yaabisan bidufri iyadoo qallalan ciddideydan saa ugu xoghaya, markaasuu nebigana ku tukanayay sala allahu calayhi wasalam. binaan calaa dalika marka imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo waxay ku tageen farkiga iyo xakiga xogidda iyo jejebintaas, iyadoo marada aan biyo lagu shubin iyo aan taa yacni sidaas ku yimid, riwaayaadkaas waxay ku qaateen marka manidu inay daahir tahay, binaan calaa dalikana ay tahay najaas aynan ahayn. xadiidka dhaqidda sheegayana waxay leeyihin lilistixbaab baa loo dhaqaa, waa jamcinayaan marka iyaga waxay leeyihin dhaqiddu waa fiican tahay, waa afdal nadaafad iyo xag ahaan iyo istixbaab ahaan ayaa loo dhaqayaa, lianna ficilay ku timid, amar ma ku imaanin hadda, oo nebigu sal alla slam dhaq ma uunan dhihin, ficilkuna wuxuu keenaa ama u faa'iideeya sida loo badan yahay istixbaab ama nadbi. tanna marka xaggaana waxay ku xambaareen istixbaab, middaana jawaasay ku xambaareen, maadaama nebigu intay farta ku xogtay salaadiina uu ku tukaday u qiray, najaas waa inaynan ahayn. wa ilaa hadday najaas tahay waa la dhaqi lahay, najaas ma anfacayo inaad ciddidaada ku xogxogto iyo ma anfacayo. waana sida ugu fiican waa labada xadiidba markaa waa la camal siina. xanafiyada iyaga waxay leeyihiin maya oo labada xadiid si kale u jamcinayaan, oo iyaga waxay dhahayaan manidu waa najaaso waa la dhaqaa. xadiidkan farkiga iyo seed yeelaysaan waxay leeyihiin hadday najaastu qallalan tahay, raadkeeda in meesha laga baabi'iyo unbaa muhiim ah, haddii marka ciddida lagu xogo oo raadkeeda meesha uu ka baaba'o, intaasaa daahirin u abay leeyihiin oogaa taas, laakiin qiyaaskuna ma waafaqaysa, naskuna kuma fiicna. najaas inay inta qalla iyagu wax badan bay istixaalada ku daahiriyaan ayag. maalik isaga xadiidtan farkiga maba arkinba, qasliga bisuu arkay, waa ilaa yacni waajib in la dhaqo ayuu ku tegey, aqwaashaas ku jirjirta. وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس وهو تجيبي مصري ثقة عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ماها يصلي إنه كنت كان في ثوب مرض الذي كان يجامع فيه مرض أوانك أبتغي وكنت جماعي ma kuu tukan jiray? qaalat nacam bay tiri haa, idaa lam yara fiihi adan, wax wasaq ah ama najaas ah hadduusu ku arkin oo ku tukan jiray. maradii uu ku jimaacayna ma laga mani laga weyn maayo. wax kaley marka meesha uga sii hadlaan oo ruduubatu lfarji, haweenta qoyaanka ruduubada marka farjiga najaas miya mase ma ahan, daahir inaynan najaas ahayn baa yacni qaarna waa najaasay dhahayaana daahir, marka madhabku inaanay najaas ahayn aan filana. qaala baabu ghasli lmaniyi min athawbi, manidii dhaqitaankeeda min athawbi marada laga dhaqo. tii hore marka marada in manidu ay gaarto najaas ma kaga dhigaysaa sidaas. xadiidka marka waxaa leedahay nacam idaa lam yara fiihi adan, waa ku tukan jira hadownan wax najaasa ku arkin, najaastu marka manidii miya ma wax kale miya maxay noqon kartaa, marka ma aada uguma cadda, ijmaala ku jiro riwaayadana hore. halkana wuxuu baabiyey marka manida in la dhaqo min athawbi marada laga dhaqo. bihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can camri bni maymuunin iljazari وهو ثقة فاضل سبط سعيد بن جبير روى له أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت وحانها أغسل الجنابة جنابة إن أنطقي جنابة هذا مركب حيكوة دا منذي ilaa janaabada shay macnawi ah waa lama dhaqi karo iyadeeda. manidii ayaan ka mayraayay min thawbi nabiy sal lay slam, nebiga maradiisa. fayakhruju ila salaati, salaada uu baxay. walxaal ina buqaca almaai, biyaha dhibcahoodana lafii thawbihi, maradiisa korkeeda ay tahay. yani meeshii marka ay manida gaartay bay dhaqaysaa, markay meesha dhaqdana biyihii meeshii ilee marada dhan lama dhaqine, biyihii marka dhibcahoodii iyo raadadkoodii iyadoo ay maradu leedahay salaada marka ku aadaya. xadiidkaa marka in manidii la dhaqayo ayuu tilmaamay xanafiyada kay qaateenna kaas. baabu farki lmaniyi min athawbi, manidii in la xogo laga jejebiyo, min athawbi marada ma la dhaqaayo, keliya jejebinaa lagu kaaftoomaya. waa midka marka imaam axmed iyo shaafici ay ka qaateen in manidu ayna najaas ahayn, hadday najaasa waa la dhaqi lahaa. wabihi qaala, ka horena ay ku xambaareen sunnanimo in loo dhaqay. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana xamaadu huwa bnu zayd can abi haashim wahuwa arumaaniy alwaasiطiy yaxya bnu dinaar thiqatu rawa lahu asxaab اlkutub الsitta can abi mijlazin wahuwa laaxiq bnu xumayd ثiqaةu can اlxaarث bni nawfal wahuwa alxaarث bnu nawfal ibn اlxaarث bni cabdاlmuطalib alhaashimiy ree bani haashim waay, صaxaabiyu rawa lahu الnasaaiy faqad can caaishata qaalat kuntu afruku اljanaabata, manida ayaan ka jejebinayay. wa qaalat maratan ukhraa, mar kale waxay tiri almaniya, yani marna aljanaabata bay tiri marna almaniya, waa isfasiraya. min thawbi rasuuli illahi sal lay slam, nebiga maradiisaan ka jejebinayay. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu yaziid wahuwa aljarmiyu saduuqun rawaa lahu nasaa'iyu faqad qaala xadaanaa bahzin wahuwa bahzu bnu asad alcamiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa alxakamu qaala alxakamu akhbaranii can ibraahima can hammaam bni alxaarith wahuwa annakhaciyu thiqatu anna caaishata qaalat laqad ra'aytunii, waa is arkaayay. wamaa aziidu, anoon ka ziyaadinaynin calaa an afrukahu, inaan jejebiyo oon marada yacni iyada isku rugo, min thaw manidii inaan ka rugo, min thawbi rasuuli illahi sal lay slam, nebiga maradiisa. marka dhaqid ma jirto halkan. wabihi qaala akhbarana alxuseynu bnu xurayth qaala akhbaranaa sufyaan can mansuurin can ibraahima can hammaamin can caaishata qaalat kuntu afrukuhu min thawbi nabiyi sal lay slam, waxaan ahaa inaan ka rugaayo nebiga maradiisa. wabihi qaala akhbaranaa shucayb ibnu yuusuf wahuwa annasaa'iyu thiqatu can yaxya bni saciidin wahuwa alqaṭṭān can alacmash can ibraahima can hammaamin can caaishata qaalat kuntu araahu, waan arkaayay fii thawbi rasuuli illahi sal lay slam, nebiga maradiisa dhex ayaan ku arkaayay korkeeda. fa axukuhu lmaniya, manidaan ka xogaayay marada, aan xogaayay marka. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can hishaam bni xasan wahuwa alqurdusiy albasriyu can abi macsharin wahuwa ziyaad bnu kulayb ayaa la yidhaha tamimiyu thiqatu can ibraahima wahuwa annakhaciyu can alaswad wahuwa bnu yaziid annakhaci can caaishata qaalat laqad ra'aytunii afruku ljanaabata, waan is arkaayay manida aniga oo ka xogaayo ka jejebinayo, min thawbi rasuuli illahi sal lay slam. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu kaamilin almarwaziyu huwa thiqatu qaala xadaanaa husheymun can mugiirata can ibraahim can alaswad can caaishata qaalat laqad ra'aytunii, waa is arkaayay ajiduhu, manida inaan helaayo, fii thawbi rasuuli illahi sal lay slam, nebiga maradiisa. fa axudtuhu canhu, baan ka xogaayay marka. xatiga waa xogitaan ayaan ka sameynaya. axaadiidtan dhan marka farkiga iyo xakiga iyo in lagu gaabsan karo ayay sheegayaan. qaar baa marka waxay yidhaahdaan manida rasuulka iyadu daahiray ahayd qoladan, marka manida inay najaas tahay awal ayaga ku soo qancay. riwaayaadkan markii loo keenay waxay yidhaahdeen maya manida rasuulka daahir waayo iyada, ee hadday khusuusiyo gaara jirto oo dadka kuwooda ay najaas tahay isagaa sheegi lahay nabiga sal lay slam. midda kale markaan iyaga maxay deliishanayaan markaan uu maradiisa ka dhaqay, ee muxuu uga dhaqay marka maradii waayahay marka. hadday daahir tahay in maradii uu ka dhaqo xujo may noqonay markana. Caaishase radia allahu canha mararka qaar inta la weydiiyey saan ku jawaabaysay, dad tashriic caama inay tahay dadka iyadaa u sheegaysayba nam iyadaba oo raawiga amaynan ka fahmin siyaalkaas. Marka manid waa daahir sideeda, saasaana xoog badan. qaala baabu bawli sabiyi, cunuga yarka kaadidiisa, alladii lam yakul icaama, cunto aan cunin, cunug yaroon cunto cunin. asabiy ayaa la yidhi marka gabadha yartaa waa sheegi doonaa asaga ku jirta halkaa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can ibni shihaabin can cubayd illahi bni cabdillaahi can ummi qaysin binti mixsan annahaa atat bibnin, cunug ayay la timid lahaa iyada u sugnaaday, sagiirin yar, lam ya'kul icaama, cunto aan cunin. bibnin, cunug bay la timid lahaa iyada u sugnaaday, cunuga oo sagiirin yar, cunuga oo lam ya'kul icaama, cunto aan cunin. wasfi waaye marka nactiba, marka jumlooyinkan marka lam ya'kul icaama waa nacti, nactiguna wuxuu keenaa takhsiis nooc. marka yacnii markii hore bibnin ayaa la yidhi wax badanuu noqon karaa ibniga, haddana waxaa la yidhi lahaa xoogaa yaroo soo khasismay ilmihii kala baxay taas, laakiin xukunku taathiir kuma laha. lam ya'kul icaama bay haddana kusii khasistay, cunugaas oon cunto cunin. kaas marka culimmada waxay ka dhigeen wasfi mu'athir xukunka ku ah, cilla mu'athiray ka dhigeen. oo markaa yacni cilladan waaye cillada xukunka soo socda oo u yeeshay ilaa rasuulillahi sal alla slam ayay ula timid, faajlasahu rasuulullahi sal alla slam, nebiga waa fariisiyey, fii xajrihi, dhabtiisa ayuu ku fariisiyey, fabaala calaa thawbihi, maradiisii buu ku kaadiyey, fadacaa bimaain, biyo ayuu u yeertay, fanadaxahu, biyihii buu saa korka uga firfirdhiyey, walam yaqsilhu, ma dhaqin, waa biyihii buu ku rusheeyey, waa korka unba uga firdhiyey. meeshaan marka waxaa laga qaadanaya cunuga yarka een cunto cunin ee wiilka ah, kaadidiisu inay ku filan tahay oon biyaha in korka looga firfirdhiyo bis inay ku filan tahay. gabadha iyada in la dhaqaayo nusuusaa kusoo aroortay, yuqsalu min bawli aljaariya, cunugu haddii uu wax cuno oo weynaadana waa ka duwan yahay xukunkan ma qaadanayo. ee marka la yidhi biyo unbaa korka looga firfirdhinaya, ma waxaa laga wadaa wiilka yarka ah een wax cunin, caano maahne wax kale aan cunin, kaadidiisu najaas ma ahan maa laga fahmaa, maya lagama fahmaayo. kaadi bani aadam oo dhan waa najaas, ama wiil yar ha ahaada ama nin weyn ha ahaada, laakiin iyadii ayaa kala duwan xagga yacnii culayskay ku kala duwan tahay. cunugu hadduu wax cunayo uu weyn yahay, najaasadiisu waa mutawasito. cunuga aan waxba cunin hayra labanina, najaasadiisu mukhafafa, waa najaaso fudud waay. eeyga iyo najaasadiisuna muqallada waa iyadana. najaasaadku marka saddexdaas u kala baxaan, xadiidka marka ma laga fahmayo najaas ma aha, sababtoo ah najaas ma aha hadday ahaan lahayd nadxigu dhaafi lahay, xataa firfirdhinta lafteeda oo iska dhaafi lahay. marka macnuhu waxay tahay najaas waa tahay, laakiin nadxi iyo ku firfirdhin ayaa ku filan waay isaga. bayhaqi sidaas uu tilmaama. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can hishaam bin curwata can abiihi can caaishata qaalat utiya rasuulullahi sal alla slam bisabiyin baa loo keenay, fabaala calayhi, waa korkiisuu ku kaadiyey, fadacaa bimaain, biyo ayuu u yeertay, faatbacahu, iyaahu waa raaciyey. baabu bawli aljaariyati, gabadha kaadideeda xukunka ku soo arooray caddayntiisa. wabihi qaala akhbaranaa mujaahid ibnu muusa wahuwa alkhutaliyu alkhwaarizmiy ثقة روى له مسلم والأربعة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية قبل كذيذ والرقى ويرش والرشايا من بول الغلام عنق ويلك كذيذ وهدينا وحنوه إذا لم يأكل غير الطعام. xadiidkanna marka gabadhii iyo wiilkii uu kala saara kaas xadiid sidan ayaana marka imaamu shaafici iyo axmed iyo ay ku tageen. ayib, labada madhabi kalena iyagu waxa dhan waa simayaan, kulli waa la dhaqayaa bay leeyihiin. baabu bawli maa yu'kalu laxmuhu, waxa hilibkiisa la cuno, kaadidiisa, xukunkeeda, caddayntiisii uu baab yahay. xoolaha marka yacni hilibkooda la cuno, lo'da iyo geela iyo ariga iyo wixii kale hilibkooda la cuno. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا ضد أو رجالا أمرك من عقل أو قل ذا رير عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أصوى قالين فتكلموا بالإسلام إسلام كي بيكو حدلين يعني ظاهرا إسلام كي كو هجان سمين faqaaluu wuxuu yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow ina ahlu darcin annagu waxaan nahay dad xoolaley ah yani ahlu darcin darci asalka candhada xoolaha ani dad xoolo dhaqaan nahay walamna kun maanaan ahayn ahla riifin dad markaa yacni meel barwaaqo oho cunto leh degan maanaan ahayn riifku marka waxaa weeyaan ahla khisbin wasacatin fi lma'kal xagga cunidda dad waasacnimo uga sugan innaga ma ihin maanaan ahayn dad xoolaleeyaan ahaynoo reer guura ah ayib wastawkhamu lmadiinata madiina ayay waxay ka heleen jawigeedu inuunan iyagu qaabil u ahayn yani waa ku xanuunsadeen way jawigii madiina ayay ku xanuunsadeen istawkhamuu ay wajaduuha wakhiimatan wabii'atan yani jawigeedaa ku xumaaday jawi marka bushi badan ayuu ku noqday oo bushi leh ayib faamara lahum rasuulu llahi sal lla slama nebigu wuxuu u amray markii horena madiina hadda meel kaneeca badan oo qandho badan bay ahayd nebigu waa kii ka duceeyey oo marka yacni wanqul xumaaha wuxuu yidhi ilaa juxfa ilaahu qandhadeeda iyo bushigeeda juxfa u rar markaa wixii ka dambeeyey jawigeedu jawi fiican ayuu noqday ilal aanana saas weyaan faamara lahum rasuulu llahi sal lla slam nebiga wuxuu u amray bidowdin dhowr halaad iyo waraacin iyo raaci qowsaar iyo dhowr halaad buu iskugu daray ayuu u amray ayib wa amarahum wuxuu faray an yakhrujuu fiiha yacni banaanka u baxay halahana maasha qaata ma aha macnuhu wa amarahum wuxuu amray an yakhrujuu fiiha inay baxaan ay la baxaan ay yakhrujuu macaha fayashrabuu albaanaha ay cabaan markaasi min albaaniha ay ka cabaan caanaheeda wa abwaaliha iyo kaadideeda halkan waa meesha u muraaday marka abwaaliha marka wuxuu yidhi caanaheeda iyo kaadideeda inay cabaanuu amray mar haddii kaadidii la cabitaan marka nebiga in la cabo uu amray macnaheedu waa inaysan najaas ahayn leanna najaas xaaraan shayga haddii uu xaaraan yahayna daawo ma galo oo nebiga khamrada iwaatii uu ka yidhi innahaa daa walaysat bidawaa xadiid kalena wuxuu ahaa ilaahay shay uu idinka xarimay daawo idinkagama dhigin xadiidaasaa ahaa laakiin shaaficiyada halkan waxay leeyihiin kaadi oo dhan waa najaas xadiidkanna waxay dhahayaan abwaali haadan iyada oo xaaraan abuu ku daaweeyey xaaraanta marka in laysku daaweeya waa bannaan tahay khamrada marka laga reebay leeyihiin khamrada maxay uga istithnoonayaan iyada xadiid gaara ku soo arooray rabaan inay dhahaan marka oogaa taasna marka waxaa weeyaan sida kale ka xoog badan dadka fitradooda xataa ma keenayso xoolahan kaadidooda inay najaas tahay ma keenayso iyo saaladooda iyo waxyaabahaas leanna waxaad arkaysaa lo'diina saaladeeda iyo xaarkeedii waa guryihii baa lagu salaaxanayaa oo waa lagu intifaacayaa maka yaqyaqsi fara badan ma ka qabaan xataa dhinacaan kalena geela laftiisana marka la maalaayo intaan la maalin candhada naga dhaqa ma la dhahayo sideeda iyadoo kaadidii iyo habeeddii iyo wixii dhammaay naaskii uu markaa candhadii ay leedahay ayuu gacantiisii kula qabanayaa markaasuu ku yacni tuujinayaa waa maalayaa kaadidii iyo wixii dhammaa caanihii bay iskula dhex jiraan haddana waa lacabaa hadday najaastaa adig ma jiran tahay maxaa u cabay adig maba jiranidi kan haddaad jiro dhahdo adiga cabitan ma jiranidi mogtaa taas marka mushkilo kalena waa keentayoo dad badanba salaada waxay uga tageenba waxaa hadday xadiidkan oo kale ama xukunkan hadda imaamu nasaa'i sheegay hadday ogaan lahaayeen ruqsayba ka dhiga lahaayeen oo salaadooda dukan lahaayeen dad badan, geelley salaad ma dukanayeen intooda badan, maxaa dhacay? Maba daahir maba noqonayo ku leeyahay, ee maxaa daahir ku noqon weysa maanta dhan habeedi iyo waa daba joogaa dabayshiya ku socoto maanta dhan, marka kaadidaasi isaga kale ma foga. Binaan calaa daalika marka waxay leeyihin ma dukanaye, marka mushkilada ka timid bal fiiri marka nacam intuu ku dhagaaya marka ama kan tukadana waa ku dhib qabaa salaada oo maraa meel u taalla maro wataa, marka waqtiga la gaaro xaggaasu tegayaa waa qubaysanaa, maradiibuu haddana gashanayaa waa dukanaa, geelleyna mararka qaar biyaba ma haystaan banaan, markii biyo uunan haysan ninkaas xataa ma tukanayo salaada waa u goynaa, marka saas ma fiicna, marka saas ma fiicna. طيب marka hadda madhabku hadii xadiis saxiix ah marka uu muuqdo oo dalaaladiisuna aada ay u muuqato, haddii qofka intuu madhabkii ka tago oo uu dalaalada xadiidkaas ku dhaqmo, culimmadu waxay leeyihiin qofkaasi ma ahan qof yacni madhabkii kama tegin. Haddii haddaad mas'alo ku khilaafto madhabka nas iyo xadiid aada aragtay darteed aa uga tagto, weli shaaficigaagii waa tahay haddaad rabto yacni sidaas, nacam adiga khiyaar leh. laakiin in la yiraahdo maya fii kulli sagiira wakabiira, haddaadan qaadanin madhabtii waa uga baxee meeqa mas'ala, madhabta looga baxaa meeqaa lagu soo galaa, wax noocaas percentagekaas wax jira maaha. nacam ibnu salaax iyo nawowi iyana sidaasay dhahayaan, nacam a'imadii madhabka, nacam waayahay. waxaa kaley daliishadaan mathalan shaaficiyadu xadiidkii ahaa markii digada uu ibnu mascuud u keenay innahaa riksun, waa najaas iga wad buu yidhi digadan, tana u daliila bay dhahayaan digaha xoolaha, in digada xoolaha inay najaas ay tahay. laakiin riwaaya yaa caddaysay oo kaanat rawthata ximaarin, dameer digadiisay ahayd, dameer yaa isku haya marka dameer lama cuno, waxaa dabaabkan ma soo gelaya isaga. falamaa saxuu markay caafimaadeen, wa kaanuu waxay ahaayeen binaaxiyati alxarati, madiina xaradeeda meesha dhagaxda madmadow ayaa meeshaabay ku sugnaayeene, markay caafimaadeen kafaruu bacda islaamihim, islaamkoodii ka gadaale waa kufriyeen. fiiri marka islaamkoodii hore waa la ictibaariyey, awalna maxaa la yidhi fatakallamuu bilislaami baa la yidhi, takallumka loogu ictibaariyey islaamka. ayb qofkan haddii gaalnimo lagu ogaa can dawaaciyatin, isagoon la qasbin, ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah uu yidhaahdo, islaamnimadaas waa loo qira, dhiiggiisa iyo maalkiisa waa loogu ilaalina. wixii uu hadhow la imaado baab kale waay, dadaa iyadana waxay isdhex geliyaan waxa uu hadhow la imaad doonay uga burinayaan islaamkii, oo ay leeyihiin islaamka hadalkuma ansaxayo, in hadal islaamkoodii ansaxay xukunka riddada muxuu ka dhashaa, islaam inuu ka horeeya ridda goormay timaadaa, islaam markuu jiray islaamka inuu ka horeeya shardi ah, haddaan marka islaamkoodii hore la ictibaarinin see ridda loo xukumay marka. in aada wax loo fahmo waay, qofku mararka qaar isagoo haddii uu wax rabo waxaa laga yaabaa wax badan inay ka qarsoomaan waayahay. kafaruu bacda islaamihim, islaamnimadoodii ka gadaalay kufriyeen, wa qataluu raaciya rasuulillahi sal alla salam, raacigii rasuulkay dileen, wastaaquu dawda, halihii yacni dhowrkii tuldooday geela ahaana waa qaateen. fabalaga annabiya sala allahu calayhi wasalam, nebiga waxa arrinkiibaa soo gaaray, fabacatha alaba, dad raadiyo ka daba taguu diray, fii aathaarihim, raadkooda uu ku bixiyey, fa utiya bihim, waa la soo qabto waa la keenay, fasamaruu acyunahum, saxaabadii marka nebiga amray dabcan, fasamaruu acyunahum, indhahoodii ayaa masaamiir kulul laga geliyey, indhihii ayaa masaamiir kulul looga qabtay. waqad taacuu, waxay googooyeen, aydiyahum, gacmahooda iyo arjulahum, lugahooda si isdhaaf, uma turikuu, waa laga tegey, fi lxarati, baa looga tegey dhagaxda madmadow, calaa xaalihim, xaalkoodaasaa loogaga tegey, xataa maatuu, ilaa ay dhinteen. cuquubadan marka aadka u adag maxaa loogu dhigay? waxay leeyihiin ahlucilmiga ama riwaayadka qaar ku timid, iyagaa sidaan u dilay raaciga, usmaar masaamiir kululay indhihiisii ka geliyeen waana dileen, qisaas ahaana marka sidaan loo yeelay hakada. qaarna waxay leeyihiin qabla waxay ahayd xuduudda intaynan soo degin ayay ahayd, markay xuduudda timaaday kabacdi xuduuddiiyaa lagu dhaqmay marka cuquubaadkii xuduuddaa baa lagu dhaqmay aduu si halkaasba waa ku micnayaan meeshan marka waxaa ku jira nimankan nebigu towba ma ka dalbin xadiidka waxaa ku cad in lasoo qabtay markii lasoo qabtayna hay towba keena maunan dhihin nebiga sal lay slam istitaaba ma weydiinin maxay noqonee marka culimada marka ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa waxaan istitaaba loo weydiinin iyaga gaalnimadooda ay islaamka ka gaaloobeen waxbaa u dheeraay oo waxa u dheeraa waa maxay iida qof muslima inay dileen khayaano inay sameeyeen xoolo inay dhaceen marka haddii riddadu aynan mujarado ahayn ee ay tahay maqruunatun biliidaa'i haddii iidaa iyo dhib uu la socdo istitaaba ma la weydiinayo madaahibta qaarna saas waa ku tageen ee marka la leeyahay murtadka inta aan la dilin waa in horta tooba la weydiiyaa waa midka yacni kufrigiisu mujaradka iska yahay nacam laakiin hadduu marka jidgooye meel uu inta gaaloobay haddana jidgooye meel dhigtay uu naagihii ku kufsanaayo dadkii uu dilaayo xoolihii uu dhacayo amaba waa gaalnimo uu galay nebigana waa caayaa diintooba iska caayaa mar walbaba nacam riddada noocaas oo kale waa muqallado waa adag tahay nacam midda kale waa ka adag tahay saasuu marka ibnu taymiya saarim almasluulka iyo uga hadhadlaa uu ku kala saaraa xadiidkan baana ka mid a axaadiista uu u deliishanayay masaladaas madhabta laakiin shaafici waxay tahay ridda oo dhan tawba waa la weydiinaa qofka inta aan la dilin laakiin iyaga laftooda hadduu wax dilay dilkii ka dhici maayo xuquuqdii bani aadamka ma dhacayso nacam waa la dilaa kor iyo hoos nacam marka waxaa laga yaabaa inay wax un isku soo dhadhowaadaan markaas wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu wahbi qaala xadaanaa maxamed bnu salama wahuwa albaahiliyu can abi cabdiraxiim qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can dalxata bni musarif wahuwa alyaamiyu can yaxya bni saciidin can anas bni maalikin qaala qadima acraabun ree baadiya soo galeen min curaynata ka ahaadeen ila nabiyi sal lay slam usoo galeen fa aslamuu way islaameen fajtawawu lmadiinata madiinay ku daltabyoodeen oo waxaa ku dhacday jirragalti xata sfarat alwaanuhum ilaa midabyadoodu ay jaallo noqdeen wacadumad butuunuhum caloolahoodana ay waaweynaadeen fabacaa bihim rasuulullahi sal lay slam nebigu wuxuu la diray ilaa liqaaxin lahu hala irmaan ah oo u sugnaaday halihii sadaqada geeli zakada wa amarahum wuxuu amray an yashrabuu min albaaniha inay ka cabaan caanaheeda wa abwaaliha kaadideeda xataa saxuu ilaa ay caafimaadeen ayib faqataluu raaciyahaa halihii liqaaxdii geeli irmaanaa qowsaarkeedii bay dileen wastaaqul ibila geelina waa kaxaysteen qowsaarkiina waa dileen geelina waa kaxaysteen fabacaa nabiyullaahi sal lay slam nebigu wuxuu diray fii talabihim raadintooda ayuu dad u diray salamata bnu lakwac ayaa soo qabteen fa utiya bihim waa la keenay faqadaca aydiyahum gacmahooda ayuu jaray waarjulahum iyo lugahooda wasamara acyunahum indhahoodiina waa masaamir kulul ayuu yani ayuu kaga indha tiray qaala wuxuu yidhi amiiru lmuminiina cabdulmalik bni marwaan lianasin bu wuxuu ku yidhi wahuwa yuxadithu hada alxadiid isagoo xadiidkan sheegaya anas bikufrin am bidembin gaalnimo ay galeen muusaan u yeelay mase dembi qaala bikufrin gaalnimo yani nimankaa niman marka diintii ka baxay ahaayeen marka gaal diintii ka bixiddii ay ka baxeen iyo waxaa layskugu iyo waxay isku dareen dhib kale ayay isku dareen wa macnaa qaala abuu cabdiraxmaan imaamu nasaa'i wuxuu yidhi laa naclamu axadan axad ma ogin qaala yidhi can yaxyaa can anasin fii hada alxadiidi hayra talxa talxatu bnu musarif unbaa wuxuu yidhi yaxya bnu saciid can anas keligii unbaa yidhi wasawaabu wallaahu aclam yaxyaa can saciid ibni lmusayab ayaa saxa yaxyaa can saciidin can anas waay intaasaa warku ku dhammaaday mursalun ayuu yidhi kadib maxaa mursalaa marka riwaayatu waxaan ujeedaa talxatu bnu musarif can yaxyaa can anasin mursalun waaye riwaayada waa mursal inqiaaca ku jira mararka qaar marka cilalada saasoo kale u sheega xadiidkan marka anas markii waa warin jiray culimadii marka qaarkood ama saxaabada qaarkood berigaa joogay anas marka waxay ku yiraahdeen xajaaj ibnu yuusuf xadiidtan oo kale inuu uga sheekeeyo ama uu maqlo waa diidi jireen, leanna maxaa yeelay xajaaj axaadiidtan si qaldan oo u isticmaalaa isaga. Awalba nin safaaq oo dhiig daadin badan oo dhiigyacabu ahay xajaaj, xaqdarrowna isaga wax ku dilaa, ee hadduu maqlo marka nebigaa sidaan wax u dilay, ee isagii marka wuxuu leeyahay dadku waa banaysana marka, dilkiiba ku fududaysana, dariiqna waa ku furanayaa marka, ma jeclaa jirin Anas inuu bixadrati xajaaj inuu uga sheekeeyo axaadiidtan. Wixii marka saas oo kale ay dhici karto inuu qof ku fidnoobayo sidii saxda aydna unan u qaadanaynin haddaan loo sheegin oo laga qariyo, kitmaanulcilmi oo sax ah. Bukhaarina waa baabaynaya kitaabulcilmi min saxiixihi hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama calaa nabiyina Muxamed.